jël ab téeméer ñu ne waa ji jël na million. Waaw bu ñu demee ba ca attekaay bi ñu ne ko yow jël nga, mu ne waaw, ñu ne ko ñu ne jël juróomoon ñetteel, fekk na noonu. Yàlla moom ku jël téeméer deex jël na téeméer, ku jël million mu ne jël nga million. Ñu léeg-léeg nga gis ku jël mbir ñu tëj ko tudd ko ku jël, maanaam fàcc. Gis ku jël lu ëpp li ko ku jël te duñ ko wax fàcc, dañ koy tuddee beneen tur. Yàlla moom du def noonu, tabarkàlla. Moo tax l'islam moom loo jël su matee 4500 rek, mu seet yi nga xam ne mooy tax ñu tere jël rek, mu daal lay jàpp yow ab jëlkat ba noppi nag dagg sa loxo, ndax boo liggéey kenn dutu jël. Ibn Abbas ne la yaxaafu an yunqasa min xasanaatihi wala an yuzaada fi sayiaatihi li ann al baxs al noqsaan wa rëfq al udwaan. Mun na ko Ibn Abbas firee boo demee ci at tafsir tafsir qurtubi bi jukki fukk ak juróom ñeent xëtum fukk ak juróom benn ca la ko indi, maanaam ci suratul jinni aaya fukk ak ñett. yàlla nee na jinne yi nee nañu wa anna minna al muslimuun, wa anna te ñun jinne yi minna am na ñun al muslimuun julit yu nangu l'islam, wa minna am na ci ñun al qaasituun jinne yu nangu ne ñoom du dugg ci l'islam, wala boog jinne yu jàng, jinne yu jàng muqsit. mu ne al mufassiroon yi ñu ne xasata rajulu isa jaara wa aqsata isa adala. fii nag xasata la fiil bi loolu lañ jël, ismul faail min al awal qaasit wa min athani muqsit. inn allaha yuhibu tawaabin wa yuhibu al muqsitin. muqsitina kon bokkuta qaasitina. muqsitina mooy ñemaandu, qaasitina mooy toñkat bi. wa anna minna al muslimuun wa minna am na ñun al qaasituun ñu jàng man jaara an al xaq wa kafa. kon bokk loolu lay tekki. kon ñaari jinne yi ne nañ ñaari xeet yooyu ba tey am na ci ñoom, muslimuun ak qaasituun. fa man aslama ku jébbulu dugg ci l'islam fa ulaayika jinne yooyu ak nit ñooñu taxarraw rachadaa dog nañ yoonu njub. fa man itanaqa al islam wa ittabaa al rasul fa ulaayika allasina qasadu rushda wahtadu ila tariqi sahada saada ngeen balma wan naja. fa man aslama kutub ñu ne jitu fa ulaayika jinne yooyu taxarraw rachada dog nañu yoonu njub. wa ama al qaasituuna jinne yi nga xam ne nag dañoo jeng fa kaanu li jahannama xataba ñoo nar a nekk ëllëg mattum sawaraw jahannama yàlla ca la musal. yooyu jinne ñoo nar a nekk mattum sawara. wa ila huna intaha kalaamul jinni. fii la discours jinne yi jeexe mbokk yi, di discours boo xam ne dañ ko waroon di jàng faqara par faqara, waaw chapitre par chapitre dañ ko waroon di jàng, ndax lu la ci jinne yi doxiñ ci seen yooyu nga doon dégg naan rijal mel insi yausun bi rijal minal jinni. foofu la jinne yi fexee ba amu ne ci kaw suuf li ñuy wax dëmm annaab amutëg nit liyëg nit la ku ñuy tooñ ak ku njul tooñ ci ruq foofu la génn. nit ñuy fay ay rab ci ruq foofu la génn. nit ñi nga xam ne bu leen dara jotee bu ñu leen tuuralul soow wala ñu bu leen ca kuur ya wala ca toq yaag yooyu bu ñu jóg ci ruq foofu la dugg. nit ñi nga xam ne bu leen lii dalee fokk ñu tëralal leen aw ñag rendi ko fa bi rek jàllaal leen ñu jóg ci ruq foofu la dugg. ruq su jara jàng la te ruq su xóot la tabaarkal la. waaw nit ñi nga xam ne su ñu amee doom mu génn adduna, ñu amaat doom mu génn adduna, ñu amaat doom tudd ko leem mu nekk fi wala ñu tudd ko ngedde mbaa sagaru fan wala xottulaalo ci ruq foofu la dugg. ay mbir la yu xóot a xóot tabaarkal la yu jara bàyyi xel. aalamul jinni wa shayaatin. sama mbokk Seybatul Hamd Diouf tabaarkalla moom mooy gëstutu yooyu aalamul jinni wa shayaatin. waaw léeg-léeg xam naa mu dugg ci demee ni que yooyu ah foofu la wax jinni yi jeexee. sunu borom tabaraka wa taala jàngal ñu ko tabaarakallaa teg ca nag وأن وأن تنك لو استقاموا على الطريقة جني يوينغ خمنيو دنغ تجيون دون آدم يوينغ خمنيو دنغ تجيون يالا مترل أو يوانم نورتا جار مشاري عبد الله نتجيكو جار سنن am ay jafagne jafagne di ñaanlu am ay jafagne jafagne di yo di wote walu di fon seeni dal di tukki dama ko ñew di dal ay projet tabarakallah di fal ay nit ñi nek ay caisse di jaxaso rek mu ñu dugg ci yalla neen likoy fajj firi wut wa an tene la istaqamu ala at-tariqa fi tajawwan ti yon wi la asqaynahum dañu len mandal ma an ghadqa nakhmu neex dofu len am ndox mu nakari mu neex rek ngeen dem waaw ci ngeen tege won ci yoon wi ndox mu neex ngeen dem wala ndox mu bari ngeen dem wa zalika isti'ara fi tawzi' rizq manam ngir wonane wursu gu day yaatu wa tariqa hiya tariqatu al-islam wa ta'atu llah wal ma'na la yastaqamu ala zalika lawassa'a llahu arzaqahum mu melni rek ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء جوجين يكون في القرآن الكريم تبارك الله لول لنكت تصير التسهيل لعلوم التنزيل من الكفر كنا بجب أمون رك تبارك الله ورسة تنبليات ولو وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه نرن نتلنت لنختبرهم به أيفكرون أم يكفرون تاي بورسك أنا سنو برم من ورسة وابلك جاب بخيول رك وعين ينلن تاي نتو نخن دني سنتي الله كي ورسة بو ولا ننقوي يد وعين ومن يعرف كيف كدموي عن ذكر ربه تي ترلن برم an zikri rabbihi ci system borom bi di alquran an zikri rabbihi ci preem borom bi di islam yasbukhu yalla dina ko duggal azaban sa'ada mudal mu metti yasbukhu azaban sa'ada dina ko duggal ci mudal mu metti la rahata fi azaban la rahata fi mun nako tafsir qurtubi fi fiqatun jurum ñaar fuk net dukk ñaar fuk jurum ñent ben serigne biñu wax ikrima moy huwa sakhratun malsa fi jahannam yukallafu su'uduha fa isantaha ila a'laha hujra ila jahannam al bahr al muhit moy sa'ada aw bet la wo xamne ma nga ci bir sawraw jahannam ratax ban dang tabarakallah nakri yeg lol te ci lañuy yeg lo gaaya ku yeg ba ci ko rek xair ma wal betiku dane lat la ci bir sawraw jahannam yalla ñu tallu musal suratul jinni ay fuk ak jurom ñaar yalla nena wa annal masajida te ma ngeen gem ne jakkay wa annal masajida ti ñu woor moy jumaa yi jumaa ju mak jumaa ju ndaw jakka ju mak jakka ju ndaw jakkay sakket tabarakalla jakkay teras jakkay til jakk yeb lillah yalla len mom jakk yeb lillah yalla len mom fala tad'u bulen jaamu ma allah boole ak yalla ahadam ken bulen jaamu boole ak yalla ahadam ken tabarakal mu fekk fi qul uhiya ilayya wal ma'na uhiya ilayya an al masajid wa buyut al ibada hiya mukhtassa billah moy bi muy tamal mu qul uhiya ilayya wahyu najma annahu istama'a nafar min al jinn naw legni mu ne wa anna ta'ib wahyu najma al masajid lillah kon kafa waxon le moko waxat li won ci digeenti bi lepp nak moy discoursu jinni tabarakallah bu ci jexale mu dal ni wa annal masajid billah bokku na ci li ma wahyu jumaa yak jakkay yalla tabarak wa taala moko mum fala ta'budu fiha ghayrahu wa akhlasu lahu al-ibada fiha mujahid mun kana al-yahud wa an-nasara idha dakhalu kana'isahum wa bi'ahum ashraku billahi fiha فأمر الله عز وجل نبيه أن يخلصوا الدعوة لله إذا دخلوا المساجد كلها تفسير القرطبي لوقت جنك wa anna al masajid lillah teul nak ñak yépp suñu borom jël ko benn bu ci nek mu am gum ko denk wa ñak yalla mom yépp waye nak daf leen denkane ndax fu leen denkane day melni tol ba suñu señ bu baax dañ wax sincère bu waji xolé mangu ji bari ci waaw lol def nako waaw comme mangu ji mu nako yalla waji wuti faakom bu yuddi bam fest barkala borom tol fekk ko fu dal di koy japp sonal ko lol nangu mangu ja ni ci ëlëk sa bañ fa tolé mu nako comme mangu ji mu nako yalla mu nako ah jafédé mom mumuko waaw jangale mu am solo la mu nako jafédé mom mumuko bu maana yalla mom mangu yeb bu ko bu ko serigne bi waxé lol yalla mom mangu yeb waye rek daf ko laaju nak waaw kum ko denk kana dem rek wuti faakom di wat yalla mom mom jakk yeb waye nak jakk yi dem nañ denkane amna jakk yo xamne asasu islami yi lako denk waaw asasu islami yi amna jakk yo xamne yalla ñoom lako denk ñokoy saytu tabarakallah dafa def ay conférence di ko jëk pidji mu seeni gardien mu seeni iman ak yene nit yoy am yo xamne denk ko asasu islami yi tariixa yi lako denk ñoom tam ñoy tej ñoy pidji ñoy def yoy bepp jakk bu ne ci kaw fofu rek yalla moko mom waye nak da lañu denkane tabarakallah jenn jakk lu ci nak wa anna al masajid lillah bu deme nak bu ci bir nak ñu dugg ci bir ah fala tad'u ma allahi ahada donte da ngeen wax jakkay du donte da ngeen wax jakkay du wala jakkay kurel sangam bu ngeen dugge ba ci bir fala tad'u ma allahi ahada bu len jamu kenn kurel yalla ndax jakk ji ci bopam ki ñu ko denk momuko yalla moko mom tabaraku taala wa annahu bokku na ci liñ ma wax yu ne bokku na ci liñ ko wax yi mu ñettal ñettal tam bi lamma qama abdullah wa jamu yalla ba joge te mom bopam la djiblu yad'uhu diko jamu ne ci khurwa di jang alquran kadu tuti kon rek ñom jinni yakununa ñu nek alayhi ci mom libada am fiq manam buñu gaynde kamar ga ci nek wuur ko ñu wuré gaynde gi lay wax ne tuuti kon rek jinne yi wuré ko nun kaadal jinn yurakkibu ba'dahum ba'da min shiddati izdiham hirsan ala sama'il qur'an wa ndax bëgg déggal qur'an ñu wër ko wër mo xamne ñoom ñep ñu ngi buxante tabarakallah ndax bëgg dégg li nga xamne lu lay wax ibn abbas mu ne kaadu ينقضون عليه لاستماع القرآن تفسير البحر المحيط يلا وصلنا تبي في لما خام عبد الله نلقى بالعبودية تكون الكرم لول مينك تشريف التكريم ترى الوحن جدا كوكي ترى تبارك الله كونك خلجانا إنما لفنك أدعو ربي damay jaamu sama borom wala ushriku bihi ahada buma ko bokal ak len jaamu gi makoy defal buma ko defal kul mom ba dem ci asawi day wax ni sababu nufuliha anna kuffar quraysh qalu la innaka ji'ta bi amrin azim wa qad aadaita an-nas kulluhum farji an hadha fa nahnu nujiruka wa nanzuruka فنزلت الآية حاسب صاوي على الجلالين تجيك منين تلبا صاوي نانا سبب واتشو آية جي مدن جانج لغي مولا قريش دانيو نيوشي ينتبه عليه الصلاة والسلام يكو اندي من مري بجرل نلن نت من نانا على واي واي تجل سبانك جل تجلناو فكده فنجي جاب للا yalla ne ko xul waxal ne len inma li fi nek li rek la demuma ginaaw teggu ma sama tank ad'u rabbi sama borom rek lay jam to wala ushriku bihi ahada duma ko bokal ak len li ngeen may sant bokal la suratul jinn aya ñaar fuk on ne inni man muhammad ni di wax ak yeen sallallahu alaihi wasallam inna abdullah la amliku lakum yilifaluma len daran lor wala rashada wala njub mbir mu djub ak lor du man ci man la nek la aqdir an adfa ankum darran wala ajlib lakum naf'a adurr wan naf'u min ar-rahman laysa min al-bidani was-sudani min lakum an dam tuba waxe rajala anu kulul nepp ci loxol ko ya kul inni la amliku lakum darran wala rashada tabarkalla buñuy deglu rajab dunya bañuy tagge ay gi lañuy jang waaw kul inni la amliku lakum darran wala rashada waaw kul neen inni man lañ ñu jirani munu ma lak bama raw lañ ñu jirani munu ma lak buma dimbali bama raw min allah ta'ala ahadun kan kenn munu ma lak bama raw yalla allahu akbar kul inni lañ ñu jirani min allah sama yalla jippe mbamu merema sama yene japp kenn buntu da sama digeenté mom yalla mune yent di waxal lolu ne ko ñepp deg waxal ko sama bëgg na waaw kul inni lañ ñu jirani min allah ahad sama ko ibrahima khalil lo moy wax ne da fay am tal qur'an yo xamne yalla day wax yent di waxal ko sama bop waaw man na la ko waxal way waxal ko sama bop ndax ñu nit ki deg ne man ni nangam nangam bokku tak liñ ne ko yow nangam nangam tabarakallah dal yalla yoko ko wir kul inni lan yujirani min allah ahad kenn mun ma laq ma raw yalla tabaraku taala def ma jeppe wala mu bëgg ma mbugal innahu lan yunqizani min azabillahi ahad in asaytuhu walan ajida li nasira waw walan ajida min dunihi multahada duma anit min dunihi kudud yalla multahada rawukay la malja wala man ja min allahi illa ilayhi tabarakal suratul jinn ay ñaar fuk ak ñaar illa balaghan min allahi wa risalati illa ludut li rek motax ma mana raw li rek la jiblu moy balaghan jotal min allahi li jigu ci allah wa risalatihi ak ay yonentam ñima yalla yoon dal ñu ma mana def rek da nga ko jotli ba ngeen deg ko yeen ñep kuma ci jetti ñu ne ko ha mu na loolu du moñu dara tabarakallah wa nasahtukum wa asadtukum kama amara allah fa in ifni yujirni rabbi su boba nak sama borom da na laq ci sama laq ñu leen ma laq ci ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata yawm yalla yoni jotli ñu yalla yoni foko deful jotli wo li nga xani ma yuri salam motax ñuy bëgg gën aduna mu laaj saabay ndax jotli na saabay ñuko ballaghta ya rasulullah jotli nga yëm yalla yëm yoon mu ne yalla sédel tabarakallah war fi joge ila rafiqil a'la sallallahu alayhi wa sallam wa man ya'fu allah kuma yalla wa rasuluhu aghirin tanbi mu mu joyon ni mudi muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa inna lahu kako moy dana am nar jahannam sawra jahannam kumay yonent bi dug sawra kumay yalla dug sawra wa man ya'si allah wa rasula fa inna lahu nar jahannam dana dug sawra jahannam waw man kazzaba allah wa rasul wa lam yu'min bi liqa'i allah wa arada an sama'i al ayati wa tadabbara wisalat fa inna jazaohu jahannam la yakhruju minha abadan waw ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا بصونك دجين موك بكن حتى إذا رأوا دم لن رك ببانجين بجس ما يوعدون من الدجين نيوة دلول من أمون دم لن رك ببانجين كجس حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون دجين مسقم من أضعف ناصرا كان موغنا نيو دولة أي سرق wa aqallu adada tuguna tuti ak lim da ngeen ko massa xam ñu neme ba ci karam da ñu xam man ad'afu nasiran wa aqallu adada qul neelen kon in adri qabum man muhammad sallallahu alaihi wasallam aqribun ndax dafa jege ma tu'adun min lim dig muy al-akhirah am wala bok yaj'alu lahu daf koy def rabbi sama borom amada musari lu lepp xawmu ci dara waaw kon inni kon in adri waaw mufassir ñu ne kana كلما خوف المكذبين نار جهنم وحذرهم أحوال ساعة أظهروا الاستخفاف بقوله وسألوه متى هذا العذاب. واو تفسير كدي من يونس جاء عليه السلام صاب مسان وخني جهنم نانغم جهنم نانغم رك جاي داري كو اي فنكو اه ياد نكو في وخني اي اتي ني نكو يدغ متى هذا العذاب مبل كي كاج لا بس تنت كاج لا يالا نكو نلان لا ادي لي وقت ذلك ان هو قريب ام بعيد قومكم تبارك الله كي كو خم دال عالم الغيب موي كي خمكم عالم الغيب موي كي خمكم فلا يظهر بوان بوان احدا كن على غيبه تكون كامب كون بامغا واو يالا مو خمكم عالم الغيب والشهاده عالم الغيب مو خمكم فلا يظهر بو فينال بو وني على غيبه تكون بامغا احدا كن ولا كن كن لا الا لدت واو كون بامغي بغا فين كن خمكم الا لدت كون انكوي بغا خمكم واو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا بامو ديس رك بامو ديس كان من ارتدى من رسول من ارتدى كوم غرم من رسول تبوك تبيلن اختاره الله وارتداه لرسالته ونبوته موا فيسره الله على ما يشاء من الغيب يلا دا نكو وان لو كان نيه تي غيب مفسرين ني ني يلا دو وان على غيبه احدا الا بعض الرسل مدد لين تي اي يونت فانه يونت يطلعهم على بعض الغيب بل لن يرنوا وان لين لين تي كومبا لين تي غيب لاش جبل ليكون معجزه لهم نحن نك معجزه نيوم فان الرسل مؤيدون بالمعجزات مؤيدون بالمعجزات ومنها الاخبار عن بعض المغيبات نبي عيسى وخي عليه السلام وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون منتي عليه الصلاه والسلام يلا ام نين تي خمل غيب بوم لين دي خمل غيب موي يوكولن دوله بو نيت ني خامني يالا لين يوني عيسى عليه السلام تي جامونوم كوما سا نييو تي بينتي ما توك تا دارام بلاص با بولا خولي دا نا خام لو اني ناخ ديسال nga andi te keur ga am nga jogonal wala rer ak yoy ñun dina ko xam wa unabbiukum bima ta'kulun wama tadakhiruna fi buyutikum waaw legui nak kumpu lu jara xam la ci lutax ñu ne yalla rek xam kumpu inna man tadamin min rasul ñu ñew li jogu ci alamul ghaibi ñu ci adnu fi alamul shahada man na nek ghaibu ci nit ñi bañu nek ghaibu ci ñi ci def won way dafa ñew ci ab gisane kat nako deg na yeen nangam nangam mu nako am na lan ci xam waji dal tibbu juroom benn xeer ci loxom woni ko ba na tuñu ab ko nako ñaata xeer la ñab gisane kat nako juroom benn xeer mu delo ci dal tibbu jël ñett xeer nako ñaata xeer la jël mu nako ñett xeer waji delo ci xam ñett xeer la jël dal sekk nak tawñu ko nako ñaata la jël waji teen teen xol ndé jor xol chamoñ xol fu ne xamuko mu ne ko xawma ñaata la jël mu ne ko nak lu tax nga xam ñaari jëk yi da xam mu jibi mu ne ko ñaari jëk yi dang ko wañé ba xam ko mu ko wañé ba xam ko légui nekkatul kumpa dina yi jëlé ko ci sa xal yow dal di koy def ci sunu xel ma xam ko lo tax bo dima ci set kat dalay jox ak pétal ñala tax ni ci ni ci tafli xalaat yi ngay am diko ci tafli mom la jinné jëlé ci lolu waji ko ko mom mu xam ko wala mu jox la aw fuk wala aw jurum wala yu demé na tafli ci soxla bo ci tafli ci soxla légui nekkatul ci alamul ghaib nekkatul kumpa ndax xalaat nga ko do nati légui nak ay sey jinné yow jël ko jox ko ay jinné jox ko muy wax ak yow ci sey mbir fekk yow tabarkalla mo ci xam dara nga tok rek nan ci di mo meuna set bala dal ma set moy da nga wax romb ko rek mo la kay nga ñu mu doon ci bidd way nangam nangam nangam wax la ñu dem ni kuy yeb tabarkalla yoyu ay mbir la yoy mu ci naxé jigen ni mu bare lepp lu am fa lay jëm ko ci jaax rek bokku fa sir ak sa juróom ñetti junni ànd ak kulub ngi tabarkàlla nga ànd ak nogay ngeen di nongu nongi ba àgg rek li ngeen am yépp mu ne ko tabarkàlla. Wala montre bu dee rek ñu waa ko dem ne ah nañ dem ci gendal ga yu du kaas jox ko mu jàng Yaasin yëf yee tampolo ci seen kaw tabarkàlla, wala ñu ne lam sàngam la jàpp. Kumpa daal ñii rek la. Yàlla nag dana ci mosal yonente ni alayhi salatu wasalaam. Yonente yàlla Mouhamad salallahu sallam ba muy wax ay meesak lépp yu kowe booba ak yàng junni ak lak ñeent fiimal ci ren ak fukk. Mu doon wax ne aw nite ngi nii yoo xam ne ci sama xeet nii la ñuy bokk man Mouhamad alayhi salatu wasalaam, te kat buñ dugg aljanna te xedd bu leen xeeñ. Sahaba yi ne ko yaa rasulullahi gaawal ñoo ñooy ñan. Mu ne ah am na ci ñoo xam ne aw góor la ñuy doon dañuy gaaw a dóore lool, loo wax ñu dóor am seen doole ku wax ñu tëj la waaw. xaw moon maahum siyaatum yadribuna biha annaas. ñu ne ko waaw gaawal jigéen ñi nag mu ne wa nisaaun kaasiyaat aariyaatum maailaatum mumillaatum ruusuhunna kaasun mithlu buqtil maaila laa yadkhuluna aljannata walaa jinna rihaaha. ba mu koy wax yàgg nag mu ne jigéen ñoo xam ne dañuy solo ba noppi def yaramu neen, kaasiyaatum waaye aariyaat dañuy solo ba noppi def yaramu neen waaw. mën a jóge fii ba dëkk sàngam seen gannaaw ñu dugg ci biti ndeysaan ak seen ndodlu seen napp nekk ci biti seen bopp nekk ci biti kaasiyaatun aariyaat ñeel yenn ci biti ñépp nekk ci biti tabarkàlla. yonente bi moo ko waxam bu yàgg kaasiyaatun aariyaat nga ne ha mu ne maailaatun mumillaat bu ñuy dox duñ dox dox ji ci mukk dañuy jend ca dox ba ndax bëgg jendal ay xoli góor. nga ne ko ñu leen xam ne mu ne ruusu unna kaas bi mitil buxti fa leen fekk seen boppee day kawe musóor gu rëy la ñuy musóoru waaw lépp ci ay lépp yoo xam ne bukk ci seen kawar. naa yonente bi loolu mu ne dama ne laa yadkhuluna aljannata ñooñu duñ dugg aljanna mukk walaa yajidna rihaaha te xedd du leen xeeñ sallallahu alayhi wa sallam. loolu ba mu koy wax ak a yàgg loolu tabarkàlla yooyu lañ tuddee kump mu ngi noonu yàlla moo ci naan coppet jox yonente yi alayhi salatu wasalaam waaw sultatul xay mu ngi koy tuddee sultatul xay biya yasmuku dana soob min bayn yadayhi wa min xalfihi rasaba li yaclama rasaba yasmuku dana dugal moom yàlla min bayn yadayhi ci kanamam wa min xalfihi ak ci ginnaawam rasaba ak wattukaay luy wattu yonente ci seen ginnaaw di leen wattu ci seen kanam moom moo tax mu leen di mësal loolu nga xam ne mooy waxi boobu yi tabarkàlla. li yaclama ngir yàlla xam wala yonente ba xam ne an qad ablaqoo risaalaati rabbihim jotal nañ seen yonente borom wa ahaata bima ladayhim yàlla peeg la nekk fa ñoom wa ahsa mun ni ñu konte moom yàlla kulla say in mbir mu nekk adada ci ab lim lépp mu lim ko falaa yaxibu anhu seyun tabarkàlla mbir yépp yàlla lim ko ci suuf si asamaan seeg toq ndox yi waddak pepp suuf yeeg xobi garab yeeg tabarkàlla duusi géej yeeg lépp rek suñu borom tabaraka wa taala xam ko. ndax dégg ngeen mu naan wa maa tasqutu min waraqatin illa yaclamuha wala xaba fi zulumaati al ard wala ratbin wala yabis illa fi kitaabin mubin. mbokk ñuy déglu ak seen fu ne rajo kete jataay bi teg leen seen baram ci ay ñaar fukk ak juróom ñett muy jeexlu suratul jinni insha allahu bu altinee ci waxtu wi dinañ ñëw ak yéen ci suratul muzammil ndax dimanche du am tafsir ndax yi nga xam ne moo fi xew ci wàllu tàggat yaram yeeg yooyu.